Book 2 81 81 menneisyysmuoto 1 menneisyysmuoto 1 kirjoittaa hän kirjoitti kirjeen ja hän kirjoitti kortin. Ja hän kirjoitti kortin. Lukea. Hän luki lehteä. Ja hän luki kirjan. Ottaa. Hän otti tupakan. Hän otti palan suklaata. Poika oli uskoton. Mutta tyttö oli uskollinen. Poika oli laiska, mutta tyttö oli ahkera. Poika oli köyhä, mutta tyttö oli rikas. Hänellä ei ollut rahaa, vaan velkoja. Hänellä ei ollut onnea, vaan epäonnea. Hänellä ei ollut menestystä, vaan epäonnea. Hän ei ollut tyytyväinen, vaan tyytymätön. Hän ei ollut onnellinen, vaan onneton. Hän ei ollut sympaattinen, vaan epämiellyttävä.